Bismillahirrahmanirrahim. I dag den 28.1.2016, vi har med Tafsir al-Qur'an at gøre. Og vi har nået frem til Surat Yusuf, vers nummer 53. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد. Vi har nået frem, som sagt, til Surat Yusuf, vers nummer 53. Allah subhanahu wa ta'ala siger, بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. Jeg står ikke og begynder at finde undskyldninger for min egne fejl. Og det er en anerkendelse, at en person skal stå og anerkende den fejl, som han selv begår. Og hermed kan man sige, at en person skal hele tiden sørge for, hvis han har begået en fejl, om det er over for mennesker eller over for Allah subhanahu wa ta'ala, så skal man stå ved sin egen fejl og anerkende det. Og desværre, vi lever en tid nu, hvor folket næsten tør ikke engang anerkende fejl over for deres egen skaber. Fordi når de laver en fejl, så skal de vide, at de kræver en tauba, for at den her fejl bliver fjernet. Eksempel på fejl. Hvem af jer kender en profet, der har begået en fejl, hvor herefter har han bedt Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse? Hvem af jer kender en profet, der har lavet en fejl, hvor herefter har han spurgt om tilgivelse? Kender I en profet? I kender ikke nogen profeter? Adam alayhi salatu wassalam. Nej. Adam han begod, ja, og Jonas herefter. Men jeg tænkte faktisk på Adam. Hvorfor? Fordi det er det første sted, hvor Adam har begået en fejl, er oppe i himlen. Hvor herefter befolkningen har arvet, at menneskerne fejler, og de kan bede Allah om tilgivelse, så de kan vende tilbage til ham, subhanahu wa ta'ala. Innan nafsa la ammaratum bisu. Selve din indre, og det er, hvad man bærer indvendigt i sig selv. Amara bisu, la amara bisu, at den kalder folk til at få hen og begynder at begå haram. Hvordan det? Menneskerne generelt, deres indre, den skal opdrages. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi opdrager vores indre hele tiden og holder vagt og agt på den, så den hele tiden er påpasselig, hvad den vælger. Og her siger Yusuf a.s. at selve al-nafs la ammara bisu kalder altid til de dårlige gerninger. Illa på nær ma rahima rabbi. På nær dem, som Allah subhanahu wa ta'ala har lagt en beskyttelse rundt om, og har sørget for, at selve den her nafs er beskyttet. Og hvordan kan man beskytte sin nafs fra at falde i haram? Nu stiller jeg et spørgsmål til jer. Hvordan kan man beskytte sin nafs fra at falde i haram. Er nogen af jer der ved? Fra paltor. Er nogen af jer der ved? Den svinger. Mærkeligt. Det burde ikke. Hvordan kan man... Hvad med nu? Er det blevet bedre? Hvad med nu? Er det bedre? Ja. Hvordan kan man beskytte sin nafs, sin indre, fra at falde i haram? Hvordan kan man beskytte sin indre til at lade være med at falde i haram? Er nogen af jer, der ved det? Ved I, hvordan man kan beskytte sin nafs fra at gå i haram, eller at udføre haram? Nummer 1, at sørge for, at man ikke befinder sig et sted, hvor haram bliver dyrket. Nummer 2, at sørge for, hvis man er på forkant, med tingene, at observere, at det her fører til haram, så skal det stoppes. Desværre er det blevet sådan, at mange mennesker ser haram, og ved det her, at de kan ødelægge en, og det kan føre til zina, eller det kan føre til noget mere, så begynder de at opsøge det. Og derfor er det vigtigt for os alle at forhindre, at man falder i det her dilemma. Desværre, der er mange mennesker, der opsøger tingene, uden at de tænker sig godt om. At lave qiyamul layl, at læse al-Quran, at lave dhikr til Allah, at blive påmindet om Allah, at sørge for, at Quran bliver altid et værktøj, som du og jeg har. Han siger, illa man rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, ghafur, tilgiveren, rahim. Ghafur tilgiver, rahim indbærer barmhjertighed over, hvad han har over for os. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt 100 rahma, har nedsendt en rahma, og han har opbevaret 99 rahma, så han kan bruge det ved yawm al-qiyama. Så husk på, den rahma Allah bærer, den rummer meget. Husk på, Allah subhanahu wa ta'alas rahma, den er større end hvad du kan forvente. Og derfor, du som en muslim, du skal have rahma over for dine medmenneske. Og når jeg snakker medmenneske, jeg snakker om muslimerne i første prioritet. Allah subhanahu wa ta'ala har tilgivet en kvinde fra Bani Israel, fordi hun har givet en hund vand. Og Allah har fjernet hendes synder. Allah subhanahu wa ta'ala har fjernet hendes synder. Selvom det arbejde, som hun har udført, a'wal'iyadu billah, det værste en kvinde kan udføre. Allah har tilgivet hende. Fordi hun havde iman på Allah. Men nogle gange il-haja. Menneskerne opsøger nogle ting, på grund af de har noget mangel. Og det er mangel på føde, eller mangel på noget lignende. Må Allah beskytte os. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي كونغ ساي jeg vil gerne have ham for mig selv. Hvorfor vil kongen have ham for sig selv? Fordi han kunne se, at Yusuf alayhi salatu wassalam, han var ærlig, han var troværdig, han var en mand, man kunne regne med, en mand, man kan tro på. فَلَمَّا كَلَّمَهُ Da han talte med ham, قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ Da kongen af Egypten talte med Yusuf, han gav ham et ord. Du står hos os, fast. Dine ord er lov. Dine udtalelser er noget, vi kan leve op til. Du er ligesom guld. Hvad du siger er sand. Hvorfor? Fordi du har været igennem møllen, og alligevel stod du op imod alle de der fitna, som du har været igennem. Og du har været i fængsel. Men takket være Allah subhanahu wa ta'ala, at du har haft sabr, tålmodighed, så Allah har befriet dig fra det, så du kan overvinde en anden plads. Du står fast hos os. Din ord er magt. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Han sagde til ham, lad mig være den bestemmende over jorden, og her خزائن الأرض, hvad der er af afgrødedykning, det er mig, der kommer til at styrke det. I skal ikke tro på, som mange hævder og siger, at Yusuf han er blevet minister. At Yusuf alayhi salatu wassalam han er blevet minister. Overhovedet ikke. Selve Egypten har været igennem en mølle, hvor de kommer til at opdyrke korn, og så kommer den senere til at møde tørke. Så Yusufs opgave kunne han tyde fra den drøm, at der kommer 7 år, og så herefter nogle år, hvor tørken rammer, så skal det være på vagt. Og derfor han sagde til ham, ij'alni ala khazain al-ard, lad mig lige stå over og magthæveren og bestemmeren, hvordan selve styring af de her korn og dykning af korn, lad mig være den bestemmende type. Inni hafidhun alim. Hafidh. Hafidh. Ham der sørger for at være beskytteren. Ham der sørger for at tingene bliver sat i de rigtige perspektiv. Ham der lever op til sin titel. Inni hafidhun alim. Og jeg ved hvad jeg foretager mig. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. Heraf, vi har givet Yusuf styrken på jorden. يتبوأ منها حيث يشاء. Vi har givet styrke til Yusuf عليه الصلاة والسلام, så han kan bestemme på jorden som han vil. Alle har givet ham lov, inklusiv kongen, til at bevæge sig på jorden som han vil, bestemme over alt hvad der er af afdykninger, ligesom han vil, alayhi salatu wassalam. Nusibu bi rahmatina man nasha, vi giver med vores barmhjertighed dem vi ønsker. Wala nudi'u ajra al muhsinin, og vi fjerner ikke belønning af dem, som har optjent en titel, der blev kaldt Muhsin. Og Muhsin, det betyder ham, som har taget sig af sabr. Ham, som har oplevet tålmodighed. Ham, som har oplevet, at han blev smidt ud af sit hjem, hvor han var en lille baby. Og blev taget som en slave, og blev solgt, og blev brugt, og blev testet. Væk fra familien i en ung alder, men Allahs rahma har omringet ham. Og her siger Allah, på grund af hvad Yusuf har været igennem, at Allah har givet ham en titel, at han er Muhsin. Muhsin, fordi han har haft sabr, tålmodighed, fordi han er blevet testet, fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han har opløftet den prøvelse, som den kvinde prøvede at teste ham med, hvor Allah har fjernet ham fra den her fitna. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ Belønning af dommedagen er bedre for hvem? Til dem, som er troværdige. وَكَانُوا يَتَّقُونَ Og til dem, som har gudfrygthed. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Så kommer brødrene af Yusuf, og de kunne se ham. Han kendte dem. Han kendte dem. Men de kendte ham slet ikke. De troede ikke, at han var Yusuf, fordi de siger, at Yusuf er død. Men Yusuf, alayhi salatu wassalam, han kendte dem. Han kunne genkende deres ansigter. Han kunne se dem. Hvorfor kommer de? Hvad er det, de ønsker? De er kommet efter mad. De er kommet efter forsyninger. De er kommet for at beskytte deres familie. Fra hvem? Fra Yusuf. Den lille dreng, der blev kastet ned i brønden. Nu skal Yusuf, alayhi salatu wassalam, sørge for at hjælpe sin familie. Men den hjælp, den skal være en lærestreg for den. وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَزِهِمْ Da de kommet, så har han gjort tingene klar for den. قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ Hent en af jeres brødre fra jeres far og blev kaldt shaqiq. Du skal tænke på, at Yusufs far, alayhi salatu wassalam, Jacob, han var gift med Yusufs mor, som fik ham og fik Benjamin, og de andre fik fra en anden kone. Og det er derfor, han siger, hent jeres bror, som I har fra jeres far. Ala tarawna anni ufi al-kayla wa ana khayrul munzilin. Kan I se? Jeg har givet jer nok, og I har fået vægt præcis, og jeres behandling i min by, i de sted I er der, de har været de bedste. فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ Og næste gang, hvis I kommer med Benjamin, han nævner ikke hans navn, men han siger jeres bror, så får I intet hos mig. Det vil sige, så er der lukket for forsøgninger fra mig. Og på det tidspunkt, der er ingen, der havde nogen forsøgninger, andet end Yusuf alayhi salatu wassalam. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا سنوارد Og hermed kan man se, hvordan har I ting at gøre? De skal manipulere hans far, så de kan tage ham med næste gang. Og så siger de, وَإِنَّ لَفَاعِلُونَ Og vi skal nok gøre det. Allahu Akbar. Allerede her kan man sige, at de er med til at bevise, hvordan man manipulerer, så de kan få de ting, de har brug for. Og da de sagde, سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ Så skal vi ligesom sørge for, at vi kan manipulere ham nok, så vi kan trække Benjamin med, og vi skal nok gøre det. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Og han sagde til sin medarbejder, der arbejder hos Yusuf, læg hvad de har haft af ting og sager med dem i deres egen var, det vil sige i deres egne rejsekupé, altså alt hvad de har haft, læg det tilbage igen. Så de kender den, når de vender tilbage til deres egen familie. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ Da de kom tilbage til deres egen far, قَالُوا De sagde, يَا أَبَانَا Og vores far Muni'a minna al-kayl. Vi blev forhindret med hensyn til vægten, at vi skal have nogle forsyninger. Fa'arsil ma'ana akhana. Send vores brødre med os. Naktal. Så vi kan tage noget forsyning med. Wa inna lahu lahafidhun. Og vi skal nok sørge for at være beskyttende over for ham. قال هل آمنكم علي إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل. Skal jeg være blandt dem, som er troende over, at I er beskyttende over for ham, ligesom I har været beskyttende over for hans egen bror? Og læg mærke til, hvad han siger. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, han er din bedste beskytter, og han er arhamur rahimin. Arhamur rahimin, ham som har uendelig barmhjertighed. Walamma fatahu mata'ahum, da de åbnede deres ting, wajadu bida'atuhum ruddat ilayhim, kunne de se, at deres varer blev sendt tilbage med dem. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا. أو vores far, det er ikke det vi ønskede. Vores far er blevet returneret tilbage til os. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ونمير أهلنا, så vi kan fyre vores koner og børn, så vores forsyninger er bedre, så har vi bedre forsyninger. وَنَحْفَظُ أَخَانَا, og vi kan beskylde vores bror, og så kan vi få en ekstra vægt. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِير, og det er alligevel en del, vi kan få ud af det. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. قال لن أرسله معكم. Jeg vil ikke sende det samme med jer, til I kommer med en pagt fra Allah. لتأتونني به إلا أن يحاط بكم, at I vender og returnerer ham tilbage, med mindre at der sker en katastrofe. Og yuhata bikum, at tingene ikke kan lade sig gøre, at Allah har forhindret noget andet. فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ, da de har sværet på Allah, at de står for pagt, at de vil beskytte ham og sørge for, at han returnerer tilbage. فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. Så sagde han, det er Allah subhanahu wa ta'ala, der er vores observatør af den her sag, at Allah subhanahu wa ta'ala, han kan se, at hvis nogen af jer snyder eller bedrager i den her pagt. Allahu akbar. Allahu akbar. وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. Han gav dem råd, når I går ind i Egypten, lad være med at gå af samme dør. 10 mennesker. Gå ind af forskellige dør, på grund af al-hasad al-ayn. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ kalil mutawakkilun. Jeg forhindrer jer ingenting andet, hvad Allah kan gøre. At selve al-hukum, og nu er det bare en god point, selve al-hukum tilhører Allah subhanahu wa ta'ala, og ingen andre end Allah den almægtige. Tawakkalt, alayhi tawakkalt, til dem har jeg tillid til. وعليه بهم فليتوكل المتوكلون. وإن وعه سكالها تلد سسكال وعه الله ألين. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم تليقك إن تاوى داس فاها بيت ماما قو إن ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. Da de gik ind der, hvor deres far har bedt dem om at gå ind, fordel, spred. Og det er på grund af, at Jakob havde noget ind i sig selv, og det er på grund af hasad, som de fleste mufassirun siger. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ. Og han har viden fra Allah. لِمَا عَلَّمْنَاهُ. Som vi har undervist ham og lært ham. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Men mange af befolkningen ved det ikke. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. Da de gik ind til Yusuf, så kom broren og satte sig ved siden af ham. قال إني أنا أخوك فلا تتأس بما كانوا يعملون. Da Benjamin satte sig ved siden af ham, så allerede her sagde han til ham: Jeg er din bror, så lad være med at være ked af det efter hvad de har gjort. Allahu Akbar. Yusuf alayhi salatu wassalam, efter hvad han har været igennem, han prøver at være den person, som er trøstende. Yusuf, han prøver at være den person, der kunne hjælpe og sørge for, at hans bror ikke mærker noget andet, end han er velkommen. Allahu Akbar. Han gav ham en form for hjælp. Han gav ham en form for styrke. Han gav ham en form for ma'nawiyan, det vil sige indre hjælp, så han kunne ligesom sørge for, at han kunne føle sig velkommen. Allahu Akbar. فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ. Da han har gjort sin familie klar med deres varer, som de skulle have med, جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِي ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّن. Og han har lavet en lille tricks, at han har lagt varerne af Benjamin, hvor han har lagt selve skålen, der bliver brugt, og de siger, at den der skål, den er lavet af guld. Han har lagt den ind sammen med varerne, og så har han sagt til en: råb og skrig her efter, at vi har mistet den her skål. ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Så er der en, der råber og siger: I er blandt dem, som har taget eller har stjålet. قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ. Så gik de imod dem, de brødre, og sagde: Hvad er det, I mangler? قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكَ. Vi har mistet skålet af kongen. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرُ. Og ham, som kommer med den, han vil få hvad en kamel kan bære. وَأَنَا بِهِ زَعِيمُ. Og det er mig, der står for det, og det er mig, der opfordrer til, at det her vil ske. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ. الله أكبر. Hold jeres ører rigtig stiv. Se, at de her brødre har ilm, selvom de har begået fejl, de bærer ilm fra Allah os. De sagde: Vi sværger ved Allah, den almægtige, og du ved, at vi ikke blandt dem, som danner facad, ødelæggelse på jorden. Hvordan? At stjæle. At stjæle betyder at danne facad på jorden. At stjæle betyder at ødelægge. At stjæle betyder, at en person, han kommer til at ødelægge. Og det derfor sagde de: Vi er ikke blandt dem, som ønsker, der vil ske skade på jorden. وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ. Og vi er ikke dem, som stjæler. قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ. De spurgte dem, og det er i henhold, hvad Yusuf har sagt til dem: Hvilken hukum skal man dyrke over for dem, som lyver, hvis de stjæl? قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ. Ham du finder skålet hos, så er han slav. Hvilken hukum? Det er Jakobs hukum, alaihi salatu wassalam. Det er Allahs hukum i Jakobs tid. كذلك نجزي الظالمين. Sådan styrer vi dem, som er ظالم, undertrykker. فبدأ بأوعيتهم. Så begynder de at lede i deres var. قبل وعاء أخيه. Og så har de ladt Benjamin til allersidst. ثم استخرجها من وعاء أخيه. Så bliver den fundet hos Benjamin. كذلك كدنا ليوسف. Sådan har vi sørget for, at vi har vundet for Yusuf. Vi har vundet, hvor vi har sat de her folk, brødrene, i det samme dilemma, at de er blandt dem, som blev påpeget på, at de stjæl. Og så siger Allah, كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفْ. Sådan har vi taget hævn for Yusuf. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. Læg mærke til, hvad han siger. Hold jeres ører rigtig stiv. Dem, som kalder til demokrati. Dem, som opfordrer folk til at stemme. Og siger, at Yusuf, han var en minister i en kafir regime. Læg mærke til, hvad han siger her. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Han, Yusuf, han skulle ikke have sin bror under loven og religion og tro af kongen. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Kun hvad Allah ønsker. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ. Vi opløfter dem, som vi ønsker. De stadier, som vi vil. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Og ovenpå, over et hvert vidne folk, der er en, der ved mere. Og det er Allah. Så selv ved ilm, der vil altid opstå folk, som har ilm, til ilm bliver returneret tilbage til skaberen, og det er Allah. قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ. Hvis han stjæler, så har han stjålet en bror, så bliver der en bror af ham stjålet før. فَأَسَرَّهَا يُوسُفْ. Så har Yusuf dækket over det. في نفسه إهانس إنطا ولم يبدها لهم. وهير سيئ دي at hvis han er stjålet, så har han en bror, som har været tyv før ham. Allerede her, så sagde Yusuf alayhi salatu wassalam ind i sig selv, jeg holder skjult på min dagsorden. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. I står i en dårlig situation. Jeres perspektiv, den er dårlig, og Allah ved subhanahu wa ta'ala, hvad I viser. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. De tror, det er العزيز, så de siger til ham, vi har en far, som er ældre her. Tag en anden sted for ham. فخذ أحدنا مكانه. Tag en anden sted for os. إنا نراك من المحسنين. Vi kan se, at du er blandt dem, som er gode. قال, han sagde, معاذ الله. Jeg spørger Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Og معاذ الله betyder at spørge Allah om en beskyttelse, om brug Allah som en isti'ad, at Allah forhindrer tingene skulle ske. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. Han sagde, hvordan skulle vi tage en anden end dem, som vi har fundet de ting, vi har behov for hos. إِنَّا إِذَنْ لَظَالِمُونَ. Vi vil være nogle undertrykker. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا. Da de har været opgivende. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. Da de har ligesom har været blandt dem, som har været opgivende, så siger Allah, خَلَصُوا نَجِيًّا. Så de gik og prøvede ligesom at være et sted for dem selv, så de kunne tale privat. قال كبيرهم. Den ældste sagde, ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا. Ved I ikke, at jeres far har taget en pagt over jer. Wa min qabl, og før i det, da Yusuf blev smidt i brønden, der har jeg også taget en pagt. Ma farrattum fi Yusuf, hvad jeg har gjort over for Yusuf. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي. Jeg forlader ikke sted, før at min far tillader mig at forlade sted, eller Allah dømmer. Eller Allah dømmer mellem os, eller for os. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Han er din bedste dom, eller din bedste, han er din bedste til at dømme. Irji'u ila abikum, faqulu ya abana. Gå tilbage til jeres far og se, hvad der skete. Faqulu ya abana, inna ibnaka saraq. Sig til ham, at Benjamin har stjålet. Wa ma shahidna illa bima alimna. Og det vi bevidner om, er hvad vi ved. Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Og vi kender ikke til det usel. Er I faldet i søvn, eller er I det stadig? I er meget tavse, så er ligesom jeg blev bekymret. Okay, okay. Flot er det, flot. Det er dig. Den er meget god, den der håndtricks. Irji'u ila abikum, faqulu ya abana. Gå tilbage til jeres far og sig til den, og vores far. Din søn har stjålet. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا. Og det vi bevidner om, er hvad vi har set. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. Og vi kender ikke til det usete. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا. Allahu Akbar. Spørg til byen, som vi var hos. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا. Og de her vogne, det vil sige de her flokke, som vi rejser sammen med, spørg dem, hvad der skete. Wa inna la sadiqun. Og vi taler sandt. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Her siger hans far Jakob alayhi salam til den, men det er jeres indre, der har tegnet alt det her. Men læg mærke til, hvad han siger. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا. الله أكبر. قمة الإيمان. Han siger, صبر, tålmodighed, som er flot. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. Muslimerne nu om dag, de skal have صبر. Muslimerne i dag bærer ingen صبر. Han siger, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. الله أكبر. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا. Med håb på, at Allah returnerer den allesammen. إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Det er ham, der bærer alt ilm. Og det er ham, som har al visdom. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ. Og han gik fra den. وقال, så sagde han, يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُف. Allah. Han sagde, prøv at forestille dig, at Yusuf er dit barn, og han ligger i de der 4-5 års alderen, og han forsvandt. Sen, hvordan, prøv at sidde og tænke på det, hvordan vil du have det som en person? Katastrofalt. Du vil bryde sammen, hvis du har et hjerte selvfølgelig. Hvis du er død, så vil du være ligeglad. Men menneskerne, som bærer kærlighed til deres børn, deres hjerte bomber kærlighed, og de vil elske deres børn over alt på jorden. Og det er derfor, han siger, han gik fra den. Og han sagde, Ya asafa ala Yusuf. Allah, han begynder at ihukomme Yusuf. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ. Og hans øjne, de begynder at blive hvide på grund af alle de tårer, der kom ud af det. Allahu Akbar. Ya'qub alayhi salatu wa salam, han tog, naam, han tog. Hvorfor skal et menneske ikke tog, når de gælder noget, hvor Allah har lagt rahma ind i deres hjerte? Allah, Allah. Og hans øjne, nogle af ulema siger, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, han gik blind, på grund af han tog over hans barn. Allahu Akbar. فَهُوَ قَظِيمٌ فَهُوَ قَظِيمٌ Allahu Akbar. Men hvad betyder qadhim? Det betyder fyldt op med sorg. Fyldt op med en person, der bærer masser af indvendige, hvad skal vi kalde det, sorg. Han bærer masser af ting ind i sig selv, fordi han savner sine børn, Allahu Akbar. Så kommer hans store børn og sagde, قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُف. Hvordan kan du komme og begynde at udtale dig om Yusuf? Yusuf er død. حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا. Så ligesom du falder sammen indvendig. أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ. Eller du kommer til at dø af de her katastrofale tanker, som du har. قال نري يعقوب الله خفيتنا الله في صاص حكمة ونلمس كالبيع من الصبر قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يا سافا أدمين كلسة أمين Så er kun henvendt til Allah. Allahu Akbar. Hvem er mennesker i dag, når de er ked af det, når de er dårlige, når de har brug for noget, at de retter henvendelse til Allah? Næsten sjældent. Allah subhanahu wa ta'ala har fjernet Palæstina. Og nogle få mennesker kalder Allah subhanahu wa ta'ala for hjælp. Få. Vi møder Allah med ma'siya. Og så råber vi ved siden af, at vi vil gerne have Palæstin tilbage. Der er opstartet masser af krig i muslimske lande. Og folk har forladt deres land. Med håb på, at de kan starte noget godt. Islamisk. Nej. De gør det ikke. De vil gerne nyde masser af haram på deres vej. De vil gerne have bedre vilkår. Ikke islamiske vilkår. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Og så siger han, وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Og jeg ved fra Allah, hvad I ikke ved. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. أو من بعد gå og led efter Yusuf og hans bror og lad være med at miste håbet fra Allahs indre. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. Og dem som mister håbet fra Allah er dem som ingen islam har i sig selv. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزِ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَةٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. Da de gik ind til ham, så sagde de, Al Aziz, og de var Yusuf, og de vidste ikke, han er Yusuf. Vi blev ramt, både os og vores familier. Og vi er kommet med noget som en bytte. Men den der bytte, den er dårlig. Giv os fuld byrde. Og giv os almisser. Og ham som giver, ham som Allah belønner dem, som giver de gode almisser. Qal, så sagde Yusuf, Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Har I lært, hvad I har gjort mod Yusuf og hans bror? إذ أنتم جاهلون, hvad I er uvidende om. Qalu qalu innaka la anta Yusuf. De sagde, det er dig der Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ja, Yusuf, og han er min bror. Qad manna Allahu alayna. Allah subhanahu wa ta'ala har opløftet os og giver os alle de fuldbyrder, der eksisterer på jorden. Og det er al-iman på ham, at vi er blandt dem, som er troende på Allah. Der er intet, der kan være mere fyldig, end at være, end at have iman på Allah, den almægtige, subhanahu wa ta'ala. Qala ana Yusuf, wa hadha akhi. قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Dem som bærer tålmodighed og frygthed, Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke fjerne belønning fra den. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. De sagde til ham, Allah har taget dig og valgt os den for os. Allahu akbar. Wa in kunna la khati'in. Og vi var blandt dem, som har handlet ukorrekt. Qala la tathriba alaykum al-yawm. Han sagde til dem ligesom deres far. Han sagde, ingen trun, I er tilgivet. La tathriba alaykum al-yawm. Yaghfiru Allahu lakum. Han lavede dua til Allah. Tilgiv dem, de er mine brødre. وهو أرحم الراحمين. بس الله إك أرحم الراحمين. ومش كل ذا أرحم الراحمين أن إنهم. وهو أرحم الراحمين. دي الله سبحانه وتعالى سمحاد ميست رحمة أوفسين سلايو. أن سنجيدم سين سكيور. وسي اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. Tag min skjort, sæt den på ansigtet af min far, så vil han komme til mig her, hvor han kan se. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. Og kom med samtlige jeres familier, børn og koner, hele muligheden. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ. Faren han sad, og selve rejsende, flokket, de var tæt ved hans Medina. Han kunne dufte noget. Så sagde han, قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. Jeg kan dufte Yusufs lugt. Yusuf, han er her i nærheden. Allahu Akbar. لولا أن تفندون. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet Ya'qub alayhi salam en evne, som ingen mennesker har, at han kunne dufte sine egne børn, og blandt dem Yusuf alayhi salatu wassalam. Og så siger han, jeg kan lugte Yusuf, og skal I ikke komme og begynde at se, at jeg er blevet senil. Lawla an tufannidun, så I begynder at sige, jeg er blevet kharfan, jeg er blevet senil. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. De sagde, vi sværger ved Allah, at du er i de samme dilemma, som du var før i tiden, at du begynder at se nogle ting, som ikke holder stik. Næste gang inshallah, vi starter ved 96, så vi kan slutte af med surat Yusuf, og vi starter med surat Ra'd biidhnillahi ta'ala. Må Allah belønne jer og belønne mig og belønne enhver muslim, som frygter Allah. Må Allah subhanahu wa ta'ala være med jer alle sammen. Barakallahu fikum. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så kan I spørge. Værsgo, barakallahu fikum.